konginda na koyeba mokolo na koyeba kombo ya mbanda na kotuna ye motuna oyo mabe ya kosala kangai oyo ya koibela kangai mobali yo moko ekozongela ye akoseka to akolela ayebisa ngai lolanga kokabola mama pasi mige ebongolanga fason ya kovivre nakoma lokola likolo ezanga mapata o estetika nzote esilanga banda banda yo na mobali na ngai matonge mobiba bayebi yo ekeba moko ekonginda na koyeba mokolo na koyeba kombo ya mbanda na kotuna ye motuna oyo mabe ya kosalaka ngai oyo ya koibelaka ngai mobali yo moko ekozongela ye akoseka to akolela ayebisa ngai lolango akokabola mama pasi mingi ebongolanga fason ya kovivre nakoma lokola likolo ezanga mapata o estetika nzote esilanga loposo na ngani na batikaka ngo nesanga babomi mbisie bapesaka nga lokumu yeba o nazali na ngai mwana ya soni ye papa mpe na mama abotanga na boboto banda sala nkete mpo oyeba mama banda sala nkete mpo oyeba sherie banda sala nkete mpo oyeba akiti a la fin banda sala nkete mpo oyeba mama moto na ngai okokoka te banda nakufa na ngani na batikaka ngo nesanga babomi mbise bapesaka nga lokumu yeba o nazali na ngai mwana ya somi ye sawa papa mpe na mama abotanga na boboto banda sala nkete mpo oyeba mama banda sala nkete mpo oyeba sherie banda sala nkete mpo oyeba akite a fe banda sala nkete mpo oyeba yoyo moto na ngai okokoka te banda nakufa loposo na ngai nina batikaka ngo nesanga babomi mbise bapesaka nga lokumu yeba o nazali na ngai mwana ya somi ye libala mpo na biso ezali sanse ya fami banda sala nkete mpo oyeba mama banda sala nkete mpo oyeba sherie banda sala nkete mpo oyeba akiti a la fe banda sala nkete mpo oyeba yoyo moto na ngai okokoka te banda nakufa na ngani na batikaka ngo nesanga babomi mbisie bapesaka nga lokumu yeba o nazali na ngai mwana ya soni ye papa mpe na mama abotanga na boboto banda sala nkete mpo oyeba mama banda sala nkete mpo oyeba sherie banda sala nkete mpo oyeba akite a la fer banda sala nkete mpo oyeba yoyo moto na ngai okokoka te banda nakufa loposo na ngai nina batikaka ngo nesanga babomi mbise bapesaka nga lokumu yeba o nazali na ngai mwana ya soni ye papa mpe na mama abotanga na boboto banda sala nkete mpo oyeba sheri banda sala nkete mpo oyeba yoyoyo banda sala nkete mpo oyeba akite a la fer banda sala nkete mpo oyeba mama moto na ngai okokoka te banda nakufa loposo na ngai nina batikaka ngo nesanga babo mimise, bapesa kanga lokumu yeba. Ona zali nangai, mwana ya somiye. Ibana pona biso, ezali siense ya fami. Banda sala nkete po oyeba, chéri. Banda sala nkete po oyeba, mama. Banda sala nkete po oyeba, akitu a la fe. Banda sala nkete po oyeba, yo. Moto nangai, okoko katem banda. Lokoso nangai, nina batika kangone sanga. Babo mimbisye, bapesa kanga lokumu yeba. Oye, oye, oye, oye. Watch. Toco, la cachanzina.